Açık Gazete. Kainat. Bugün 8 Kasım Perşembe. Yıl 2018, ay 11, gün 312, Kasım 1. 1440 Hicri Sefer 30, 1434 Rumi Ekim 26. Kasım günlerinin başlangıcı. Günün malumatı. Kasım günleri. Kasım günleri yılın sonbahar ve kış mevsimlerini, Hızır günleri ise yılın ilkbahar ve yaz mevsimlerini içerir. Bölen anlamına gelen Kasım günleri 179 gündür. Artık yıllarda 180 gün. Kasım ayının 8'inde başlar ve 5 Mayıs'ta son bulur. Yüzyıllardan beri süre gelen denemelere göre Kasım fırtınalı soğuk girerse kış sert geçer, yumuşak, güneşli, lodoslu bir hava ile girerse o yıl kış hafif geçer. Büyük Saatli Marif Takvimi. The best thing is you and I. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Hindi Zahra'dan Fas asıllı Fransız olduğu belirtilen bir şarkıcı, çok ilginç ve İngilizce bir şarkı söyledi. The Moon is Full diye, yani tam dolunay, mehtap senin için ve benim için, kuşlar ta yükseklerde uçuyor, bu da sonsuz bir aşkın başlangıcı. Bunu şimdi biliyoruz. Yepyeni bir hayatın başlangıcı, açık bir kalple. Bunu ben Mehtap'a söyleyeceğim ve göklere şarkısını da söyleyeceğim. En iyi şey senin için de benim için de bu. Ve sen beni şarkılar ve ninnilerle oraya götürdün ve benim ruhumu gecenin karanlığı içinde boğulmaktan kurtardın diyor. Geceye ilişkin, dolunaya ilişkin bir şarkı. Neden çaldık? Çünkü Eduardo Galeano Hikaye Avcısı'nda geceleri anlatacak. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Helena Villagra ve Fernando Rodriguez az sözcükle çok şey söyleme zor sanatında bana hiç merhamet göstermeyerek çok yardımcı oldular. Fernando yoksul bir evde doğmuş, yok denecek kadar az akademik eğitim almış ama fazlalık sözcükleri koklamakta müthiş burnu olan yabani bir ottu. Ateş Anılarının ikinci cildini yazarken 19. yüzyılın ortalarında Buenos Aires şehrini ayağa kaldıran ve iki aşığın sevme suçundan kurşuna dizilmeleriyle son bulan bir skandalın kahramanları Camila O'Gorman ve Papaz Ladislao Gutierrez'in hikayesini çok az sözcükle anlatmak zorunda bırakıldım. Aşkı anlatmak zaten çok zor bir şeyken bir de gevezelik etmeden anlatmak. Evimde kalmakta olan Fernando her şeyi reddediyordu. Mercimeklerin arasında bir sürü taş var diye tekrarlayıp duruyordu. Ta ki lüzumsuz sözcükleri, mercimeklerin arasındaki taşları karalamaktan o lanetlenmiş aşkın anlatısı tek bir satıra inene kadar. İşte o zaman Fernando nihayet yenilgiyi kabul etti. O tek satır şöyle diyordu. İki ayrı kişi olmaları yanlışlığını gece düzeltiyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi tarihte bugüne geçeceğiz. Saatli Marif takviminde de Kasım günlerinin günün malumatında yani diyor ki yüzyıllardan beri süre gelen denemelere göre Kasım fırtınalı soğuk girerse kış sert geçer. Yumuşak, güneşli, lodoslu bir havayla girerse o yıl kış hafif geçer diyordu. Bunun bir geçerliliği kaldı mı sence? Macaristan'da 94 yıllık sıcaklık rekoru kırılmış olduğuna dair bir haber var Anadolu Ajansı'nın verdiği ama bu haberi sadece Anadolu Ajansı vermiş. Dün aradım hiçbir İngilizce kaynakla bulamadım ama muhtemelen vardır bir bildikleri diye düşündüm. 21.6 derece yükselmiş hava sıcaklıkları Budapeşte de. Evet. Son 94 yılın en sıcak. Evet, ve zaten seviyesi. Konuşmuştuk ya 94 yıldan beri tutuluyor olsa gerek şeyleri zaten. kayıtları o yüzden daha eskisi de bilinmiyor. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki Saatli Marif takvimi biraz geriden izlemeye başladı şeyi. O takvimleri hepsi çok güzel, harika ama küresel iklim değişikliği de var ve biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü artık eski kışlar yani öyle nasıl girerse de öyle devam eder diye çok soğuk, yani şöyle fırtınalı soğuk girmesi ihtimali pek kalmadı gibi bir şey Kasım'ın. Bol selli geçiyor. Bol selli geçiyor ama onu söylemiyor. Selli geçerse nasıl, gerisi nasıl gelir? İtalya'da 180 kilometreyi bulmuş rüzgarlar. 4 milyon üzerinde ağaç yok olmuş. 14. 14 pardon 14. Özür dilerim. Ne? Ben sadece Ladin ağaçlarını saydım. Evet, yani Kasım günlerinin başlangıcı bir Saatli Marif takvimi yine bir ufak dost dokunuşu daha yapalım. Siracettin Harp Gemisi erlerinden Uzun Mehmet'in Zonguldak Ereğlisi Kestanelik Köyü'nde ilk maden kömürünü bulması, 1829 diye bir kayıt var. Bu da bir tam anlamıyla hükümetlerin, Osmanlı hükümetlerinin ve arkasından gelen herkesin yarattığı mitoslardan biri de diğeri. Kömürü öyle ararken yerde bulmuş da yakmış da bizde. Aa demiş ondan sonra. Evet. Hadi bakalım sanayi devrimini başlatalım. Tek bir Mehmet tanırım, o da İnce Mehmet. Net söyleyeyim. İşte durum böyle. Uzun peki, uzun yok. Peki devam edelim. Yani iş çocuklarda onların isyanı yayılıyor. Birazdan bakacağız ama şimdi tarihte bugüne bir kısacık göz atalım. 1520'de Danimarka Kralı 2. Christian'ın emriyle Stockholm katliamı denen olay gerçekleşmiş. 1520. Bütün soyluları öldürmüşler Danimarkalılar. Stockholm'a girip. Evet. İsveççesi Stockholm Bloodbath. Kan banyosu Stockholm'de. Hükümdarlık dönemi 1513-1523 tarihleri arasında olan Danimarka Kralı 2. Christian bir emir vermiş ve İsveçli soylular da 8-9 Kasım 1520'de katliam olmuş. Olmuş ama bakın o tarihteki katliamlar ya da düşmanlıklar içinde bulunduğumuz zaman dilimine kadar ulaşamamış. Sadece tarihte bugün olarak anıyoruz. Biliyor musunuz İsveçlilerle Danimarkalıların karşı karşıya geldiğinde aynı masada birbirlerine bir şeyler fırlattığını? Yok. Yani medeniyet belki de bunu gerektiriyor. Evet evet. Zaten o zaman İskandinavya'da oldukça iyi oranlara rastlıyoruz ama orada da ırkçılık biraz yükseliyor gibi son zamanlarda. Milliyetçilik, popülizm ne dersek diyelim. Neyse ona da karşı bu gibi şeyleri okuyarak karşı durmaya devam edeceğiz. Evet. 1895'te bugünse Alman fizikçi Wilhelm Röntgen X ya da X ışınını keşfetmiş. Hala kullanılıyor değil mi? Evet evet. Röntgenlerde alınır. Adıyla anılan röntgen işlemi var. Film çekiliyor. 1923'te de bugün Almanya'da Adolf Hitler diye birisi ve yandaşları tarihe birahane darbesi olarak geçen Beerputz olarak geçecek olan olayla Bavyera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için ayaklanmış. Kısa bir süre hapiste kalacak. Orada büyük başyapıtı denen kavgamı yazacak, Mein Kampf'ı. Ondan sonra da insanlığın korkunç bir kabus içine girmesine yol açacaktır. Çünkü serbest bırakıldıktan sonra önce seçimlerde kısmen başarı kazanacak. Sonradan tam bir başarıya dönüştürmek üzere darbelerini gerçekleştirecek ve dünyayı kana ve ateşe boğacaktır. Bavyera birhaneleriyle ünlü 8 Kasım günü Bavyera eyaletinin en büyük birhanelerinden biri olan Bürger Braukelle'de, belki de yanlış telaffuz ediyorsam dinleyicilerimiz mesajı uyarabilirler beni. Devlet komiseri Kar 3000 kadar seçkinin önünde konuşma yaparken Hitler kendine bağlı kuvvetlerle Bürger Braukelle'yi kuşatıyor. O zamanlar iyi bir hatip olmasıyla beraber ön plana çıktığından bahsediliyor Hitler'in. Adamlarından bazıları salonun kapısına makineli tüfekler yerleştiriyor. O bir masanın üzerine çıkıyor. Havaya bir el ateş ederek Kar'ın konuşmasını kesiyor ve ardından kürsüye çıkarak konuşmaya başlıyor. Milli ihtilal başlamıştır diye bağırmış. Bina şu anda 600 silahlı tarafından işgal edilmiş bulunuyor. Kimse dışarı çıkamaz. Bavyera ve Alman hükümetleri ortadan kaldırılmış ve geçici bir milli hükümet kurulmuştur diye kendi çapında bir açıklama yapıyor. Reichswehr ve polis kıtaları işgal edildi. ordu ve polis gamalı haç bayrağı altında şehre doğru yürüyorlar diyorlar ama yalan olup olmadığı salondakilerin bilmelerine imkan yok tabii bu durumun. Ardından olmadığı ortaya çıkıyor. Sonra doğru hapse. Ne kadar? Bir sene filan. Evet. Ondan sonra da geliyor işte. Bak böyle küçük darbeler yapıyorsun sonra iktidarı gasp ediyorsun. Gasp ediyorsun. Affetmişler ama. Ki yargılanması sırasında da ön plana çıkaran şeyler olmuş onun. Peki şimdi diğer bu günün haberlerine bakalım. Günün en önemli haberini söylüyorum. Buyurun efendim. Gökbilimciler neredeyse tamamen büyük patlama diye adlandırılan Big Bang İngilizcesi yani kainatın kuruluş tarihi diye bakabiliriz biraz kabalaştırarak söylersek orada açığa çıkan tamamen yani çok büyük ölçüde neredeyse tamamen büyük patlama denen olayda açığa çıkan maddelerden oluşan bir yıldız keşfetmiş. Yani bir yandan bizim gezegen bütün canlılarıyla birlikte şeye karışmak üzereyken büyük patlama değilse bile tekrar kainata bir şekilde dönmek üzereyken birden bir yıldız da keşfetmişiz. Bu da iyi bir şey tabii. Çok önemli bir şey yani. Science Daily'den çıkmış bir haber bu. Evrenin en eskilerinden biri olarak nitelendirebilecek bir şey. Yani yaklaşık 3,5 milyar yaşında bu küçük bir yıldız keşfedilmiş. Metal içeriği çok düşükmüş. Kütlesi de çok düşükmüş. Samanyolu galaksisinin ince diskinde bulunan yıldıza 2 mas J1808-2002-510437-8B ismi verilmiş. Aklında kalacak değil mi? Patlama olacak sende. Ezberledin mi? Büyük patlama. Yani Johns Hopkins Üniversitesi'nden Kevin Schlafman astrofizikçi 10 milyonda bir ihtimal diye nitelendirmiş bu yıldızın bulunması. Vardı Milli Piyango'nun çıkması. Ondan bile düşük bir ihtimalle bulunmuş. Yani yıldızların ilk neslinin keşfi açısından fevkalade önemli olduğunu söylemiş. Bir daha tekrarlamayacağım ismi. Lütfen. Ortak yörünge noktasında dönen iki yıldızlı bir sistemin parçasıymış. Çok küçük ve zor seçilen ikinci yıldız çok daha parlak olan ilkinden sonra keşfedildiğini keşfetmiş. Şey kaydetmiş ve Astrophysical Journal astrofizik dergisi diye adlandırılan yayında yayın organında yayınlanmış bu. İyi değil mi? İyi tabii ki. İyi ama dünya üzerinde gökyüzüne doğru bakan insanların bulunduğu diğer canlılarla beraber dünya üzerinde ufak patlamacıklar da oluyor. Bunlardan bir tanesi Edirne'nin Çan ilçesinde meydana geldi. 18 Mart Çan Termik Santrali'nde ismini de 18 Mart koymuşlar. 18 Mart Çan Termik Santrali'nde bulunan buhar kazanının sıkışması sonucunda bir patlama meydana gelmiş. Patlamada Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybetmiş. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralanmış olduğuna dair haberler var. Bu konuda bir hükümetten ya da yetkililerden Çalışma Bakanlığı'ndan ve Enerji Bakanlığı'ndan filan bir şey üzüntü belirtildi değil mi? Ben okumadım ama belki belirtmiş olabilirler. Çok üzüldük işçilerimizin bu şekilde kaybolmaması gerekir filan diye yaralanmaması gerekir daha çok tedbir alacağız diye bir açıklama gelmiş mi? Göremedim efendim toprağa verilmiş işçi ondan bahsediliyor. Bir diğer taraftan da NASA Meksika Körfezi'nde sonik patlamaları deniyormuş. Galveston yakınlarında sessiz süpersonik araştırma uçuşlarına ilişkin 2 haftalık proje başlatmışlar. Halkın tepkisini ölçmek için deney aşamasındaki FA-18 uçurmuşlar. Halkın tepkisini şey yapmak için mi? 500 kadar gönüllüyle çalışıyorlarmış kayıtları geri bildirim alıp. Sonik patlamalarla evde nasıl duruyorsunuz diye insanlardan feedback almaya çalışıyorlarmış. Geri bildirim almaya çalışıyorlarmış. Makro ve mikro patlamalarla ilgiliyiz. Bir de ikinci büyük haberi var. Yeryüzünün bence. Yemen. Yok Asya'dan geliyor. Asya. Borneo adasında bir mağarada çizim bulundu. Hmm. Yani en eski hayvan resmi Asya'da bulundu. Figüratif resim bu. Yani bayağı hayvan çizilmiş. Soyut formları değil gerçek varlık ve nesnelerin tasvirini kapsıyor. Ayrıca da soyut formlar da var. Yani postmodern resimler de daha 40 bin küsur yıl önce de varmış. Postmodernizm başlangıcı demek ki daha eskiye dayanıyor. Evet. Her zaman bunu savunmuşum. Neredeydi efendim bu? Bu şeyde Malezya'da, Borneo adasında. Kaç yıllıkmış? Yani en az 40 bin yıl olduğu söyleniyor. Vay canına. Borneo adasında, Endonezya'da herhalde. Ve BBC internet sitesi bilim editörü Paul Rincon'un haberi bu. Hangi hayvan betimlendiği kesinleştirilememiş ama bunun bir Malezya hayvan sığırı olduğu yönünde tahminler var. Bugün bölgede hala yaşamakta olan bir sığır türü. Fazla da devam eder mi etmez mi bilmiyoruz ama Borneo adası siyasi olarak... Şimdi senin deminki soruna daha net bir cevap verebileceğim. Endonezya mı yoksa Malezya mı? İkisinin ortasında bir yerdeymiş. Hatta üçünün ortasında. Borneo adası siyasi olarak üç ayrı yere bağlı. Malezya'ya bir, Endonezya'ya iki ve Brunei Sultanlığı'na üç. Düşünsenize Türkiye ile Yunanistan ya da Türkiye ile Ermenistan sınırı arasında olduğunu o mağaranın. O mağaralar, o... Bırakmayız o mağaraları diye yapılan açıklamaları. Evet, o Malezya sığırlarını bırakmayız diye, değil mi? Evet. Resimleri de. Evet, Doğu Kalimantan bölgesinde, Endonezya'ya bağlı Doğu Kalimantan bölgesindeki ıssız ve dağlık alandaki mağaralardan birinde keşfedilmiş. Yani prehistorik denen, tarih öncesi döneme ait binlerce resim, çizim ve diğer görsel tasvir. Yani insanlar oturup şakır şukur resim yapmışlar. Hem müthiş resimler, ayrıca fotoğraflarına da bakılırsa. Yani BBC Türkçe'den aldığımız bir şey. Guardian'da da var aynı haber. Dünyanın en eski figüratif resimleri. Yani Fransa'daki Bordeaux'da bir de mağaralar vardı ya, mağara resimleri. Evet, oradan. Ünlü. Ünlü. Oradan da çok daha eski olduğu ortaya çıkmış. Yani Bordeaux Üniversitesi'nden Francesco De Rico... Burası birçok resmin ve birçok mağaranın bulunduğu çok büyük bir alan. Ortadaki çok büyük bir, devasa bir arkeolojik keşif demiş. Onları turistik geziler düzenlenmeye başlamış mı bilmiyorum henüz ama Avustralya'dan da Griffith Üniversitesi'nden Maximo Berde bugüne kadar tarihleyebildiğimiz en eski mağara sanatı resmi, tanımlayamadığımız bir hayvan. Muhtemelen hala bulunan bir yaban sığırı türü, en az 40 bin yaşındaki resim, artık bugüne kadar bilinen en eski figüratif sanat eseri demiş. Yeni keşifler de bekleniyormuş. Hatta el şarbonlarından biri, yani el resimleri de yapıyorlar. En az 51.800 yaşındaymış. Müthiş değil mi? İnsanları tasvir eden resimlerse 13.000 küsur yıllıkmış, 13.600 yıllık filan. Bunlar hepsi Malazgirt'ten önce değil mi? Malazgirt'ten önce, bence İsa'dan da önce. İsa'dan da önce, evet. Olabilir yani. Bizans'tan da önce. Yunanlar, antik Yunanlar. Antik Yunan'dan da önce. Ama Göbekli Tepe'den önce değil, Göbekli Tepe'den sonra olsun. Yok, Göbekli Tepe'den de. Öyle mi? Evet. Ha, doğru doğru. Araştırmacılar mağara sanatının Borneo'da 52 bin ila 40 bin yıl öncesindeki ara dönem içinde gelişmiş. Çok ilginç şeyler yani. Fransa'daki o mağarayı da şimdi ismini söyleyerek kendimi rezil etmek istemiyorum. Lascaux. Ya. Oui. Alman Fransız ekolünden geldim biraz. 1940 yılında 4 tane çocuk tarafından bulunduğuna dair bilgiler var. Yani genç insanlar da aynı şekilde bu tip dünyanın arkeoloji tarihini bile değiştirebilecek olan çizimleri bulabiliyorlar. Evet, olağanüstü resimler. Yani insanlar bunu herhangi bir sebeple değil, sadece kendilerini ifade edebilmek için, var olabilmek için sanatı kullanıyorlar. Evet. Bundan daha önemli ne olabilir yani? Savaş, yıkım. Yemen'de bu aralar çok müthiş çatışmalar oluyor. Hudeyde limanının etrafında Suudiler saldırıya geçtiler. Son 24 saat içinde Hudeyde kenti çevresindeki çatışmalar artmış. Çatışma bölgesine yakın alanlarda yaklaşık 2100 kişi evlerinden kaçmak zorunda kalmış. Hastanenin etrafında çatışmalar olduğu söyleniyor. Uzun sürecek çatışmaların ya da liman operasyonlarının kesintiye uğrayacak olan olayların insani bir felakete yol açabileceğinden de bahsediliyor. Çünkü sadece Birleşmiş Milletler yardımlarının girebildiği liman ve Yemen'in tek bağlantısı bu Hudeyde limanı, Hudeyde bölgesi. Ama Suudi Arabistan daha önce dünyanın bütün kamuoyunun saldırı düzenlenmemesin, operasyon yapılmasın demesine rağmen buraya bir saldırı başlatmış durumda. Bundan da bahsetmek gerekiyor. Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya şu anda Yemen'de. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres. Durdursun onu Trump ve en yakın müttefiki. Trump gözüyle gördüğü şey bile inanacak durumda değil, Suudi Arabistan'dan bahsediyorsanız. Evet, oradan bahsediyorum. Yok. yapabileceğini zannetmiyorum. Geniş çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurmuşlardı yakın zaman içerisinde ama Hudeyda Limanı büyük insani kriz içindeki ülkeyi dış yardımlara ulaştırılmasındaki hayati önemi taşıyor. Bu sebepten ötürü de gözlerin önünde olması gereken ve takip edilmesi gereken bir yer çatışma bölgesi. Yaklaşık 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya şu andaki haliyle Hudeyda'nın. 14 deniyor. Evet. 14 milyon insandan. Burası da giderse yani Hudeyda'da giderse nüfusun yarısını 14 milyon olarak nitelendiriyor. 24 milyon insanın kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu ve açlıktan zaten ölen insanlar var. Yani 2. Dünya Savaşı'ndaki toplama kamplarında o açlıktan ölen insanların ya da diğer bölgelerdeki savaş durumlarında Suriye'de de aynı şekilde açlıktan ölen insanların halinin benzeri de şu anda çocuklar üzerinde görülüyor. Evet, Türkiye temelinde. Nüfusunun 5'te 1'i gibi bir şeyin yok olması ihtimalinden bahsediyoruz ki Türkiye oldukça büyük nüfuslu bir ülke. Kamuoyu da sesini çıkarmıyor bu durumu, evet, şu anda. İyi şeylerden bahsedelim. İklim yıkımı krizi hafsalayı zorlayan boyutlar aldı ama buna rağmen de batma tehdidi altındaki ada devletleri dışında dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde hükümetler bununla ilgili bir şey yapmıyor, görmezden geliyor. Aksine kömüre, bak daha bugünkü Marif takviminde de vardı, kömür nasıl bulundu ve efsaneleri. Kömüre, petrole, gaza gaz veriyorlar, bir sütün yükleniliyor. Olağanüstü tuhaflık tabii, dönemden geçiyoruz. Yerleşik medyada birkaç istisna dışında bütün organlarıyla, gazetesi, dergisi, televizyonu, radyosu ve internet medyasında büyük çoğunluğuyla adeta hayat düşmanı bir tavra bürünerek derin bir suskunluk içinde magazin takılıyorlar. Yani, hı hı, bakarsan her tarafta bir magazin var, yaklaşımı var. Bir tanesini hemen örnek vereyim. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'na kan parası ödenebileceği söyleniyor El Cezire'den, hı, Türk bir yetkiliye dayandırdığı haberinde. Aynı zamanda ülkenin kritik kenti El Kasım'a gitmiş Kral Selman. 2 küsür milyarlık bir altyapı çalışmasının startını vermiş. Savaş devam ederken Yemen'de insanlar açlıktan ölürken. Ve parasızlıktan hapse giren mahkumlara da af getirmiş. Kral 267 bin dolara kadar olan borçları ödemeye hazırlanıyormuş. Alınsa magazin. Evet, şimdi bu çok harika. Fakat öte yandan da yerleşik medyanın bütün böyle şey yapma, suskunluk içinde magazin takılmasına rağmen İsyan da başladı sevgili dinleyiciler. Ya. Britanya'da yok oluş isyanının toplum sözleşmesini bozmuş olan kendi hükümetlerine, Britanya hükümetine karşı başlattığı sivil itaatsizlik eylemlerini kaç zamandır söylemeye, anlatmaya çalışıyoruz. Hatta oradan ekskluzif diyebileceğimiz özel canlı yayın da yaptık dün. Yayınlarımızda salı akşamı yapılan konferansta isyancıların baş aktivistlerinden Roger Hallam isyanın başarıya ulaşmasının neden kaçınılmaz olduğunu da gayet net, esprili bir şekilde Açık Radyo için verdiği özel demeçte neoklasik iktisadın temel çalışma prensibine de ironik bir gönderme yapıp şöyle açıklıyor. Diyor ki başkaldırıların genellikle başarılı olmasının sebebi yeterli sayıda insanın esas olarak isyandan ne sonuç alacakları kaygısıyla hareket etmemesi diyor. Evet. Yani kafalarında sonuç yok diyor. Deyim yerindeyse bir yalanın ruhlarında çöreklenmiş olmasından duydukları kaygıyla harekete geçiyor bu insanlar diyor. Onları harekete geçmeye karar verirken başarır mıyız, başaramaz mıyız falan diye düşünmüyorlar. Bu bir çeşit arz talep meselesidir demiş ve başarılı olacağını böyle izah ediyordu. İşin ilginç yanı isyanda yayılıyor. İsveçli 15 yaşındaki kız çocuğu Grevci Greta dediğimiz Greta Thunberg'in önce kendi ülkesinin parlamentosu, nizamiyesi, ana kapısı önünde haftalarca okulu kırmasıyla başlayan iklim grevi, daha sonra Finlandiya başkenti Helsinki'nin parlamento meydanında görülmemiş büyüklükte orası için 10 bin kişilik bir kalabalık önünde protesto konuşmasıyla devam etmişti Greta'nın. İsyan ve grevler şimdi okyanusları aştı ve Okyanusya sahillerini vurdu efendim ve içlere doğru ilerliyor. Guardian gazetesinde dün Lisa Cox imzalı haber vardı. Başlığı şöyleydi: Avustralyalı öğrenciler iklim konusundaki eylemsizliği protesto etmek için okul grevi eylemleri planlıyor. Evet. Alt başlıkta şu: yüzlerce öğrenci okulu kıracaklarını, İklim değişikliğini bir olağanüstü hal olarak ele almaları için politikacıları zorlayacağını söylüyor. Yüzlerce öğrenciden bahsediyoruz, şaka değil. Politikacılar iklim değişikliğini bir acil durum olarak görmekten aciz diyor bu kızlar. Delikanlılar ve küçük kız ve oğlan çocukları ve Grevci Greta'dan da esinlenmiş olduklarını söylüyorlar. Yani Castlemaine North Ortaokulu'ndan 3 kız çocuğu mesela fotoğrafta vardı. 14 yaşındaki Milou Albrecht yanında gene 14 yaşındaki sınıf arkadaşı Harriet O'Shea Carr, Carey ya da onun yanında da 13 yaşında Nimue Johnson, yüzlerinde muhteşem gülücükleri, ellerinde el yazması pankartlarıyla duruyorlar. Birisi Milou'nun pankartında kömürü tarihe gömün diye yazıyor. Bak Sıracettin gemisi erleri Mehmet, uzun değil yani uzun Mehmet. İkincisi Harriet'in pankartında iklim değişikliği acil durumuyla ilgilenin lütfen diye kocaman harflerle yazıyor pankart. Üçüncüsü de Nimue'ninki de geleceğimizi düşünün çocuklar grevde. Gezegen için diye büyük harflerle yazmışlar. Bu çocuklar bir de 11 yaşında bir ilkokul öğrencisi Callum Bridgefoot geçen hafta greve çıkmışlar. Evet. Hemen arkasında öteki mahallelerin okullarından 50 çocuk onlara katılıvermiş. Ve küçük bir yerel protesto olayı olarak başlayan eylem ülke çapında bir hareket halini alıvermemiş mi? Her taraf Melbourne, Sydney, Canberra, Perth, Hobart diye gidiyor böyle. Ve dahi başka birçok bölgede ve yörede mesela Coffs Harbour, Cairns, Townsville ve New South Wales eyaletinin bütün o güney yaylalarındaki okullarda kızlı erkekli yüzlerce öğrenciden bahsediyoruz. Ya yani bu tarih böyle bir şey yazmamıştır yani herhalde. Ayın sonunda yani 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde eyalet başkentlerinin parlamentoları önünde iklim nöbetlerine katılma kararı aldıklarını cümle aleme İlan etmişler. Fikri grevci Greta'dan aldıkları esinle ortaya atanlar işte bu ortaokul öğrencileri onlar yardım almışlar. Avustralya Gençlik İklim Koalisyonu diye. Evet. İsmi de güzel değil mi? Evet, esin evet. Verici bir. Yani aklımıza gelmedi ama gene de söyleyelim. Bu maddi bir yardım değil. Medyaya yayın demişler. Yani davalarını kamuya duyurmak için medyadan da pek ses çıkmıyor ya. Bu aralar öyle. Gençlik koalisyonu dışında çocukların ana babaları da destek olmuş. Hepsi birden kendi sosyal ağlarında duyurup birden acayip yaygınlaştırmışlar olayı. Milou da şöyle demiş. Bu eylemin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü muazzam bir sorun var ortada demiş. Yeryüzü zaten çok fazla ısındı. Bizim eyalette kışın bile kuraklık oluyor. Mercan resifleri de ölüyor. Ve eklemiş politikacılarımızın iklim değişikliğinin acil durum olduğunu kabul etmelerini istiyorum. Ve ayakta kalacak bir dünya için gerekli önlemlerini almalarını istiyorum demiş. 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Jean Hinchcliffe de bir kız çocuğu bu da. 30 Kasım grev ve yürüyüşünü örgütlemekten sorumluymuş. 14 yaşında bir kızdan bahsediyorum. Şöyle demiş, bu işe girdik çünkü bu aşamada oy kullanamıyoruz ama bir fark da yaratmamız lazım demiş. Sonra da kestirmeden gitmiş, kestirip atmış lafı. Öyle oturup bekleyecek halimiz yok. Geleceğimizi düşündüğümüzde iklim değişikliği ürkütücü. Bu bir gerçek, tartışılacak bir tarafı da yok. Biz de aynı fikirdeyiz. Tartışılacak bir tarafı yok. Meteorolojinin kamuoyuyla paylaştığı en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları raporuna göre Fethiye'de dün hava sıcaklığı 50 dereceyi bulmuş. Ne? Şaka ediyorsun. Valla milligazete.com.tr'den okuyorum. Her zaman okumam, yine kıymetimi bilin. Evet. Bu sıcaklık geçen haftanın en yüksek sıcaklığı olmuş. 50 mi? 50 yazıyor, ben de anlamadım. Yok ya, yanlıştır. Geçen hafta. Yoksa küresel ısınma mı var? Geçen hafta en düşük sıcaklık değeri 2.8 ile Erzurum'da görülmüş. Kasım'ın 7'sinden bahsediyoruz, öyle mi? Vallahi öyle yazıyor. Fethiye 50 derece. Peki o zaman şöyle diyebiliriz. Kasım ayının 8'inde 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Yüzyıllardan beri süre gelen denemeler diyor takvim. Kasım sıcak, yumuşak, güneşli, lodoslu bir hava ile girerse o yıl kış hafif geçer diyor. 50 derece olamaz ya. Yok öyle. Olamaz. Haydi çocuklar, bakın Avustralya'dakiler greve takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. We'll be right back. broadcasting tower, waiting for you. And I'm sending out this signal here. Hope you can pick it up loud and clear. I know you don't like weak women, you get bored so quick. And you don't like strong women, 'cause they're hip to your tricks. It's been dirty for dirty down the line, but you come when you whistle and you're loving and kind. If you've got too many doubts, if there's no good reception for me, then tune me out. 'Cause honey, who needs the static? It hurts the head and you wind up cracking, and the day goes dismal from breakfast party to the sign of prayer. What a sorry face you get to wear. I'm gonna tell you again now, if you're still listening there, if you're driving into town with the dark cloud above you, dialing the number who's bound to love you. If you're lying on the beach with the transistor going, kick off the sand flies, honey, the love's still flowing. If it says forget it, but your heart's still smoking, call me at the station. You turn me on, I'm a radio. Ben bir radyoyum, sen beni hareketlendiriyorsun, heyecanlandırıyorsun diye çevirebileceğimiz bir şarkı. Johnny Mitchell'dan dinledik. Johnny Mitchell Kanadalı bir müzisyen, şarkıcı, besteci, şarkı yazarı ve ressam. Aynı zamanda çok yönlü bir sanatçı. Ve tam 1943, 7 Kasım'da dün doğmuştu. Yani dün 75 yaşını idrak etmiş oldu. Onun harika, çok güzel şarkılarından birini çaldık. Yani ben başımın üzerinde kocaman karanlık bir bulutla şehre giriyorum. Girerken diyor, sen yani şehre başının üzerinde karanlık bir bulutla, senin sevdiğin, seni de sevenlerin bulundu. Numarayı çevir, beni harekete geçiriyorsun. Ben bir radyoyum, bir country, kötü bayat şarkılar çalıyorum ama olsun, bir yaban çiçeğiyim diyor. Senin için oradan ses veriyorum. Ne zaman şey yaparsa, kalbinde dumanlar tutuyorsa, çok kötü durumdaysan da ara bu istasyonu. Hatlar açık demiş, bir radyo hikayesi. Evet. Güzel bir şarkı. Yerli ve milli dedik. Milli Gazete'nin internet sitesine baktık. 50 derece diye söyledik. Kusura bakmayın, yok öyle bir durum. 30 derece civarlarında dolaşıyor hava sıcaklıkları Muğla civarında. Tümüyle yanlış bir bilgi, öyle mi? Kopyala yapıştır haberleri. İklimle değişikliği ile alakalı da haberler dahil olmak üzere genellikle bu şekilde verildiğine dair birçok, evet, örnek var etrafımızda. Evet, bu gibi hataları tekrarlamamalıyız demek ki. Demek ki. Daha anladım. Dikkatli davranmalıyız. Bildiğin kaynaktan şaşmamak lazım. Şaşmamak. Yerli ve milli diye yani şey yapmamak lazım. Evet, şimdi devam edelim o zaman. Bu çok önemli bir seçim. Ön seçim, daha doğrusu ara seçimi gerçekleşti ve sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladılar. Uzun süreden beri tek partili bir durum vardı. Yani Cumhuriyetçi Parti, Sağ Parti tamamen iki meclise de hakimdi. Senato'daki yerini koruduğu belirtiliyor son rakamlara göre. Ama Cumhuriyetçi Parti'nin Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni aldılar. Trump'ın bu şeyleri niye? Tam olarak anlamadım. Böyle galipmiş gibi davranışları. O her zaman öyle. Tam da yani haklı olduğu kısımlar da olabilir. Öyle Trump yönetimi birdenbire gidecek gibi bir durum yok yani. İmpiç edilecek falan gibi. Ama desteklediğim adaylar müthiş bir başarı elde etti diye de tuhaf tuhaf şeyler söylemiş. Şu an parti olarak %93'e yakın bir destek oranımız var demiş ki, bu da çok acayip. Bu arada ara seçimlerinde yasamada Demokratların daha çok söz sahibi olduğunu da belirtmek lazım. Temsilciler Meclisi'ne soruşturma başlatma yetkisi üzerine de bazı analizler var. Aziz süreci Temsilciler Meclisi'nde başladığı için Trump için bazı tehlikeli durumlarda olabilir. Beyaz Ev'de düzenlenen şeyde de basın toplantısında da gerginlik yaşanmış. Gördünüz mü onu? Gördüm. Çok acayip bir şey o. Kısa bir seçim değerlendirmesi yapıyormuş. Gazetecilerin sorularını alarak Donald Trump, kendisi hakkında sürekli olumsuz ve yalan haber yaptığını savunduğu CNN muhabirinin göçmenlerle ilgili sorusuna sinirlenerek sert cevap vermiş. CNN muhabirinin bir başka soru sormak istemesi üzerine kürsüden uzaklaşmış Trump. Gazetecinin mikrofonu bırakması üzerine tekrar geri dönmüş. Darılmış. Halk arasında trip atmak deniyor buna. Sen kaba birisin demiş. Sen berbat bir insansın. CNN için çalışmamalısın demiş. Ya rezalet ya. Bunu da basın toplantısında söylemiş Beyaz Ev'de. Yani, evet, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı da kovdu. Bu da çok önemli. Adalet Bakanı Jeff Sessions'dan istifa etmesini istedi. İstifa mektubunun da Beyaz Ev Özel Kalem Müdürü John Kelly'ye ulaştığı belirtiliyormuş. Bu şekilde istifa etmesi bir anlamda Trump'ın kendisini görevden alması anlamına geliyor. Zaten Sessions da öyle demiş. Son olarak Sessions hakkında sert bir çıkış yapıp benim bir Adalet Bakanım yok ifadesini kullanmıştı. Tam bir şeyi oynuyor aslında. Neydi? Çırak dizisi yani. Televizyon işte. Televizyon dizilerinin starı ya zaten, yıldızı. Bir demokratların da işine karışmaya başlamış. Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi sözcüsü olması gerektiğini söyleyerek gerekirse kendisine destek vereceklerini de dile getirmiş. Demokratlar. Evet, Nancy Pelosi çünkü en sağdaki demokrat kişi de ondan. Fakat çok ciddi bir şey başladı. Yani bir kırmızı çizgi aşıldı diyor ve ülke çapında protestolar bugünden itibaren, yani bu perşembe günü saat 17'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri saatiyle Jeff Sessions'ın kovulmasına karşı ciddi bir bütün Amerika çapında gösteriler düzenleneceği, bu ilginç bir isyan başlangıcı gibi bir şey var. Bu da demokrasinin ağda görüyoruz, önemli yani. Bizim seslerimiz susturulamaz, yanlıştı diyorlar. Ve çok özellikle de Robert Mueller'ın Rusya şeyinde, Rusya konusundaki seçimlere karıştı vesaire konusunda bir soruşturma devam ediyor. Arkadan sıranın Sessions'dan sonra Robert Mueller'ın da kovulmasına gelebileceği falan deniyor. Ve Public Citizen diye, kamu vatandaşlığı diye bir kuruluşun başında Robert Weissman var. Hemen bir acil durum ilan etmiş. Protestolar planlanıyor bütün şehirlerinde Amerika'nın diye bir harita koymuşlar ki ya, inanılmaz hakikaten, eğer gerçekleşirse bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde Anakara'da havayı göremiyorum burada ama belki orada da vardır ve Alaska'yı da. Ama çok acayip bir şey başlatıyorlar. Bayağı Amerikalılar bütün ülkede toplanıyorlar ve başladılar diyorlar. Bu kırmızı çizgi aşılmıştır. Hukukun üstünlüğüne, kanun devletine, hukuk devletine tam bir çiğneme yapamaz. Bunu diyorlar, başlamışlar. İlginç bir durumdan bahsediyor. Dolar da gerilemiş seçimlerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde. %0.21 gerilemiş dolar Türkiye saatiyle dün. Türkiye'deki o şey ise, karşılığı ise 5.3747 Türk lirasına tekabül ediyormuş 1 dolar. 5.37. Evet, yani çok şey aslında, bu ne demek gerekiyor bilmiyorum ama bir isyan dalgası gibi bir şeyin de başladığı muhakkak. Çünkü esas itibariyle yani bu 400 binden fazla insanın protestolara katılması bekleniyor. Çünkü arkasından Rosenstein diye birisi var. Onun da atılmasından korkuyorlar. Arkasından da özel danışman Robert Mueller'ın da soruşturmayı yapması için onun da kovulmasından korkuyorlar. Yani bir, bu yalnız kongredeki değişiklikle beraber şey sürecinde açıldığından bahsediliyor işte. Azil denen süreçten. Michael Moore da bir belgeselci ve Demokrat Parti'nin kuvvetli temsilcilerinden birisi olan Demokrat kişilikli Michael Moore da kendi savcısını, başsavcıyı attı, Adalet Bakanı'nı attı. Bu nereye gidiyor bilmiyor, biliyoruz gayet iyi. Ondan sonra özel danışmanı, özel savcıyı da atacak ve bütün şeyleri de ya kapatacak, kendi hakkındaki dosyaları kapatacak ve de atı yırtacak. Demokratlar kavgaya hazır olun demişler. Demiş internet şeyinde. Çok yani bayağı ilginç bir gelişme oluyor. Aynı zamanda da tabii şeyden de bahsetmemiz lazım. CNN'in Jim Acosta, senin biraz evet. önce söylediğin çok ağır hakaretlerle ve berbat bir insansın demiş. Terbiyesizlik sınırını çok aşan olduğunu söyleyebiliriz yorum olarak. Tabii. Jim Acosta da gayet saygın bir gazeteci bildiğim kadarıyla benim. Onunla da ilgili gösteriler olması bekleniyor. Bütün arkasındayız demişler Jim Acosta'nın gazeteler, çeşitli medya kuruluşları. İlginç bir gerilim anı bekliyor. Bir başka gerilim de şeyde gelecek. Çünkü iklim şahinleri diye ilginç bir adı olan yeni insanlar var mecliste. Nerede? Mecliste yeni. Amerikan meclisinde mi? Amerikan yeni seçilen. Bir tanesi en genç kadın aday bütün Amerikan tarihinde meclislerin. Alexandria Ocasio-Cortez, üstelik de kendisi renk itibariyle de tam beyaz sayılmaz, Latino. Ayrıca New Mexico'dan seçilen Deb Haaland ve dün de adlarını geçirdiğimiz Rashida Tlaib ve İlhan Omar. Hepsi kadın. Ve onlar da bir de Antonio Delgado diye New York'tan, biri Minnesota'dan İlhan Omar, Rashida Tlaib Michigan'dan da hepsi bir kuruş bile fosil yakıtçılardan para almayacağız. Böyle Exxon Mobil'den, lobilerden filan ve sonuna kadar iklim değişikliği için mücadele edeceğiz diyen, kirli paralarını bastıracağız, boğacağız diyen ilginç insanlar var. Boğabilirler mi bilmiyorum ama Mebuvi'de 350 org'dan şeyi söylemiş. Yani hiçbir zaman doğal gaz ve petrol şeylerinden fazla para alamayız biz, kullanamayız elbette. Evet. Ama siyasi bir harekette onların sesini, kirli paranın sesini boğacak bir siyasi hareketi de pekala gerçekleştirebiliriz diye bir üçlü bir şey var. Yani bütün Britanya'dan Okyanusya'ya sıçrayan bir isyan hareketi var iklim konusunda. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni seçimlerin üzerinden çok ciddi bir şey var. Washington eyaletinde maalesef yalnız karbon kirlenmesini önlemek üzere bir vergi konması teklifi reddedilmiş, böyle bir şey. Öte yandan da Birleşmiş Milletler'in biyoçeşitlilik ile ilgili sorumlusunun açıkladığı, Christiana Pashka Palmer'ın açıkladığı şeyi de söyledi. 2 yıl kaldı diyor. Evet. Yani biyolojik yeşil, giderek sürenin ne kadar daraldığını da dünyanın, yani uluslararası alemin en önemli bilim insanları ve görevlileri söylüyorlar. Biyolojik çeşitlilik giderse her şey biter diye, çok önemli, dünyanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli biyologlarından biri olan Ralph Ehrlich de söylemişti zaten. En büyük direnç, yani kanser gibi yayılmasını önlemek için büyümenin, bir kanserin özelliği olduğunu söylüyordu. Ve biyolojik çeşitliliği de ortadan kaldırır, en büyük direniş de budur diyordu. Evet, böyle bir durum var. Şimdi Türkiye'ye de birkaç kelimeyle de geçelim. Önemli bir şey var. Leyla Güven süresiz, dönüşümsüz açlık grevi başlatmış. Önemli bir haber bu da. 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden ve ikincisi milletvekili seçilmesine rağmen tutukluğu devam ediyor. Ve yargılandığı davanın 3. duruşmasında SEGBİS diye adlandırılan sistemle, yani video ile üzerinden sessiz, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi başlattığını duyurmuş. Tahliye talebi reddedilmiş kendisinin. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı kendisi, yargılama yapılmadığı gerekçesiyle, adil yargılama yapılmadığı gerekçesiyle süresiz dönüşümsüz açlık grevi başlattığını açıklamış. Açlık grevleri her zaman tereddütle karşıladığımız çok yürek paralayıcı bir şeydir. Leyla Güven Afrin'e yapılan operasyonu işgal dediği için tutuklandığını belirterek, Rojava'ya yapılacak operasyonu işgal derim, İsrail'in Filistin işgaline de işgal derim demiş. Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesine dikkat çekerek konuşmasına devam etmiş Güven. Aynı suçlamalarla yargılananlar bırakıldı. Yargı Kürtlere düşman hukuku işlemiştir. Ben tahliyemi istemiyorum demiş. Ben tahliyemi istemiyorum demiş. Siyasi akıl ne zaman tahliyemizi isterse o zaman tahliye oluruz. Belki bu son duruşmamız olacak. Süresiz dönüşümsüz açlık grevine giriyorum diye de açıklamış. Tecide karşı evet, açlık grevi 31 buçuk yıla kadar da hapsi isteniyordu. Bu da vahim bir haber. Bir de Evrensel Gazetesi'ni aktardım ben de. Haberi. Şey yapmayan evet bir de hekimlerle ilgili de bir haber var. İşsizlik ve açlığa sürükleyecek maddeyi nefsi müdafaa diye savundu diyor Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Hekimlerin çığlığı demiş. Yani kamudan ihraç edilen doktorların çalışma olanaklarını ortadan kaldıran madde de Sağlık Komisyonu Meclisi'nin görüşmelerinde kavga çıkmış. Terörle mücadele konsepti içinde konuya yaklaşma ihtiyacı var demiş Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Demircan. Terörle mücadele mi? Tabii ki devlet kendini savunacak. Bu milletin nefsi müdafasıdır diye. Yani o da muhalefette stetoskopla darbe korkusu mu var diye sormuşlar. Madde önceki gece apar topar geçirildi ancak dün yeniden komisyona getirildi diyor Emine Kaplan'ın haberi. Yani zorunlu hizmet sırasında atılanlarla güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayanlar için sınırlı bir takım değişiklikler yapılmış. KHK'larla ama atılanlar işte. Yazıyor mu KHK'lar diye Cumhuriyet Gazetesi'nde? Hayır. Konu KHK'larla atılanlar değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? KHK'lı hekimlere çalışma yasağı getiren 5. madde 2. kez kabul edildi diye beyanette evet vermişler. KHK demekten korkuyor mu Cumhuriyet Gazetesi? Ya da unutuyor mu? Vermiş de öyle. Yani vermezler. Çok bir de bu tutuklukların devamıyla ilgili olarak da 3. havalimanı işçileriyle alakalı olan kısmı da var. Evet, o da var. İnsanca çalışma koşulları talep ettikleri için havalimanı şantiyesinde eylem yapan işçilerden bahsediyorum ve sonrasında kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmışlardı. Sonra da tutuklanmışlardı. İddianame hazırlanmış. Ama devam ediyorlar tutukluluklarına, değil mi? Evet. İddianamede işçilere görevi yaptırmamak için direnme, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, kamu malına zarar verme, toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23. maddede belirtilen aletlerle katılma ve mala zarar verme suçlamaları yöneltilmiş. Gazi Osman Paşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklarmış. Bir de şeyden bahsedelim. Bir yılı geçti Silivri'de Osman Kavala ve devam ediyor tutuklu. Hiçbir bilgi yok. Savcılık görüşmüyor. Hiçbir şey yok ortada yani. Birinci yılın sonunda dayanışma için onun dostları gittiler Silivri'ye. Osman Kavala'dan da el yazısıyla bir mektup gelmişti. Dün elimizdeydi ama okuyamadık. Şöyle diyor Osman Kavala: sevgili arkadaşlar, Silivri'de geçirdiğim birinci yılın sonunda dayanışma için hep birlikte gelmeniz beni çok etkiledi, mutlu etti. Yazdıklarınızı okurken duygulandım. Her birinize çok teşekkür ederim diyor. Tutuklanmamdan itibaren yolladığınız mesajlar, paylaşımlarınız, yazılarınız sayesinde odamda tek başıma kalsam da kendimi dostlarımın arasında hissettim. Burada güçlü bir şekilde hissettiğim bir başka şey, hukuka, akla, vicdana sığmayacak biçimde özgürlüklerinden mahrum bırakılmış olanların mağduriyetleri. Diğerlerinin yani. Hepimiz adaletin yüzünü görebileceğimiz günleri bekliyoruz. Ve şöyle bitiyor Osman Kavala'nın mektubu: sizler de ziyaretinizle bu nöbete katıldınız. Umarım mesajınız, mesajlarımız vicdanlarda yankı bulur. Çok sevgiler Osman diye bitiyor. Evet, 5 akademisyenin davası da devam etmiş. Barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisiyle imzaladıkları için terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanıyor akademisyenler. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam edilmiş. Kemerburgaz Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Deniz Parlak ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Dilşah Deniz yargılanmışlar. 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kadir Has Üniversitesi'nden Sarpan Uzunoğlu, 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Ayşegün Soysal ve doktor öğretim görevlisi Melike Acar'ın davaları varmış dün. İki ayrı mahkemede ayrı mütalaa verilmiş. Bundan bahsediliyor. Biyanet üzerinden de takip edebilirsiniz detayları. Evet, bir başka takipte Ayşe Buğra'nın, Ayşe Buğra Kavala'nın, Osman Kavala'nın eşi ve akademisyen, bizim de programcılarımızdan Ayşe Buğra'nın tutukluluğunun, Osman Kavala'nın tutukluluğunun birinci yıl dönümünde etraflı bir buluşması olmuş T24'ten. Ayşe Şirin Payzın'la Ayşe Buğra ve şey diyor, sivil toplum savunuculuk faaliyetini kaybetti diyor akademisyen Ayşe Buğra. TÜSİAD gibi kuruluşlardan yargının durumuna ilgi göstermelerini beklerdim diye de anlamlı bir şey söylüyor. Çünkü Osman Kavala zaten bir de iş insanı, yani en büyük özelliklerinden bir tanesi. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı olmanın yanı sıra pek çok, Diyarbakır Sanat Merkezi, Kars Sanat Merkezi'ni kuran, Tema Vakfı, Türkiye Sinema ve Audiovizüel Vizüel Kültür Vakfı, Açık Toplum Vakfı, TESEV gibi pek çok düşünce, sanat ve çevre kuruluşunun kurulmasına öncülük etmiş, kuruluşunda yer almış birisi. Ve şey diyor Ayşe Buğra Şirin Payzın'la konuşmasında, avukatları iddianamenin yazılacağına dair umudumuz yok dediler. Siz de aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor musunuz deyince, ben ümitli olup olmadığımı bilmiyorum ama o iddianamenin nasıl yazılabileceğini, içinde ne olacağını öngörmek hakikaten imkansız demiş. İddianamenin yazılması da biraz imkansız görünüyor. Çünkü bizim emniyet sorgusundan, polis sorgusundan edindiğimiz izlenimler, tabii dosyada kısıtlılık için çok da açık bilgimiz, derinlemesine bir enformasyon aldığımız da yok ama emniyet sorgusundan edindiğimiz izlenimler ve bazı basın organlarında çıkan acayip yazılardan edindiğimiz izlenimler, Osman'a yakıştırılan suçların olmayacak şeyler olduğunu gösteriyor. Hakikaten elle tutulur bir yanı olmayan, kesinlikle kimsenin arkasında duramayacağı bir takım iddialarla karşılaşıyoruz. Avukatlar da bunları düşünerek iddianame yazılamaz diyorlar. Ben iddianameyle çok fazla ilgili değilim demiş Ayşe. Esas tutukluluk durumunun bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yıl boyunca bir iddianame yazılamadıysa bundan sonra yazılacak iddianamenin niteliğine de güven duyamam zaten demiş. İddianame hazırlanarak mahkemeye çıkarılsa rahatlar mısınız sorusuna da, o kadar saçmalıklara, akıl almaz şeylere maruz kaldık ki bir saçmalığa daha maruz kalmış oluruz sadece diyor. Çok ayrıntılı bir şey, T24'ten takip edebilirsiniz. Toplum olarak terapiden geçmemiz gerekebilir diye de bir yorumu var. Yani sadece siz değil, ailesinin tüm üyeleri ve etrafı içinde travma sorusuna. Yani ailesi içinde büyük travma. Osman'ın 90 yaşında bir annesi var. Çok güçlü bir insan. Çok sağlam duruyor. Çok şükür ağlamıyor, sızlanmıyor. Ben de ağlamadan, sızlanmadan durabiliyorum. Çünkü Osman çok güçlü. Morali sağlam. Ama özellikle 90 yaşında bir insanı düşündüğümüzde çok rahat ve sakin kabul edilebilecek bir durum değil demiş. İşte çok ayrıntılı şeyleri var. Ben Osman da ben de edebiyatla, sanatla ayakta durduk diye de bir gözlemi iletiyor. Ayrıntısı için T24'ten takip edebilirsiniz. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhaba Fikret, epeydir görüşemedik canlı yayında. Evet, günaydın. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, Balon Üniversitesi'nde bir ders verdim. Ders bitti, geldim. Biraz buralardayım şimdilik. Evet, herkese günaydın. Daha önce bahsetmiştim Avrupa Parlamentosu'nda 18-19 Eylül'de yapılan post-growth, büyüme sonrası diye çevirebileceğimiz bir konferansın tartışmaları, etkileri üzerine bugün biraz konuşalım istiyorum. Evet. Bengi de bağlanacak birazdan. Önemli bir bu bir dönemdir yapılıyor. Avrupa Parlamentosu'nda büyüme üzerine, büyüme paradigması üzerine, bunun kritiği üzerine konuşuluyor olması önemli tabii. Bu yılkine de 5 farklı partiden 10 tane Avrupa Parlamentosu üyesi katılmış durumda. Ama toplam katılım sayısı 600 civarında olmuş. Hem işte çevre örgütleri hem ilintili başka sivil toplum kuruluşları katılmış durumda. Gazetecilerden önemli bir katılım var. Netice itibariyle içinde yaşanılan sıkıntıların büyüme paradigması ile olan ilişkisi, buna çözüm önerileri ayrıntılı bir şekilde konuşulmuş bu iki gün boyunca. Bugün de biraz bu konferansın üzerine hasbihal edelim dedik. Çok iyi. Bu arada Bengi de bağlanmış. Ona da bir günaydın diyelim. Merhaba Bengi, günaydın. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Peki ben bir tek konferansa geçmeden önce biyolog ve nüfusla konularıyla da çok ilgilenen Paul Ralph Ehrlich'in yıllardır, 50 yıldır söylediği bir şey var. Sürekli büyüme bir tek şeyin amentüsüdür, kanser hücrelerinin diyor. Bunun geçmiş mi acaba? Bu şekilde doğrudan bir yorum yok ama tartışmaların bir kısmı bu minvalde gelişmiş diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman iki başlık öne çıkıyor konferansta. Bunların bir tanesi finans üzerine. Yani hem yaşanan iktisadi sosyal krizlerin hem içinde bulunulan ekolojik sıkıntıların arkasında finans sektörünün önemli bir rol oynadığı fikrinden, düşüncesinden hareketle getirilen eleştiriler var. Yani şu anki bankacılık sistemi, globalleşmiş finans sistemi büyük ölçüde spekülasyona dayalı. İşte borç veren, borcunu ödemek için tekrar borç veren, bu şekilde direkt ve endirekt büyümeyi bir anlamda geliştiren, onun besleyen, savunusunu yapan bir pozisyonda ve dolayısıyla buradaki tartışmaların önemli bir ekseninde bu finans sektörü ne olacak? Hani buna yönelik bir takım düzenlemeler olmadığı takdirde bu gidişi bizim dur dememiz oldukça zor şeklinde bir pozisyon var. Biraz bunu konuşalım. Bu arada bu finans üzerine olan tartışmalarda positive money, işte pozitif para olarak çevirebileceğimiz İngiltere menşeli bir sivil toplum kuruluşunun bayağı orada etkili olduğunu görüyoruz. Hmm. Biraz da ona referans vereceğiz. İkinci ana eksen de bu post growth tartışmalarında acaba yani yeşil bir şekilde büyüsek bu işleri çözemez miyiz ile yok hayır çözemeyiz diyenler arasında bitmeyen ve belki de daha uzun süre devam edecek olan tartışmalar. İlla büyüyeceğiz diye. İlla büyüyeceğiz diye. Ki bu ikinci eksene dair tartışmalar sırf Avrupa'da değil tabii Amerika'da da devam ediyor. Belki Bengi de bir şeyler eklemek isteyebilir bu tartışmanın seyrine dair. Evet, onu geçmiş programlarımıza referansla yapacağım. Sanırım bir ay önceki yani 4 hafta önceki programdı ya da belki 6 hafta önceki, şu an net hatırlamıyorum ama George Monbiot'un The Guardian'da çıkan bir yazısı üzerine bir programı zaten yeşil büyüme mümkün mü üzerine yapmıştık. Dinleyiciler hatırlayacaktır. Yani yeşil büyümenin yani ya da yeşil büyümenin de tabii farklı versiyonları var. Yeşil kapitalizm ya da sürdürülebilir kalkınma da aslında biraz yeşil büyüme. Ya da işte büyümeyi yeşillendirelim ki bu yeşil kapitalizmden ayrı olarak bir cenah sosyalistlerin de ya biz kapitalizmden çıkıp sosyalist olarak ekonomileri örgütlediğimiz zaman büyüme de yeşil olacak diyen bir cenah da var. Accelerationist özellikle nasıl diyeyim, iyice hızlanmacılar, ivmelenmeciler. Evet, ivmeciler. İvmeciler, evet. İvmeciler. Çok böyle uzun uzun konuşmuştuk geçit büyüme neden olmaz diye, ama bir şey yaparız. Evet. Özetleriz yine şimdi. Evet, şimdi bu bankacılık sistemine yönelik getirilen yani kritiklerde biraz önce bahsettim, pozitif money, pozitif para. Para, evet. Sivil toplum kuruluşunun epey gürültü çıkarttığını söyleyebiliriz. Söyledikleri çok özetle şu şekilde toparlanabilir. Yani yüksek kredi açarak insanları ve belki de devletleri borçlandırıp bir şekilde bir fasit dairenin içine sokan bir sistemden bahsediliyor. Burada spekülatif kazançların üzerinden giden bir yaklaşımdan bahsediyoruz ki bu spekülatif kazançların önemli bir alanı da biliyorsunuz yine programlarımızda referans vermiştik, konut piyasası üzerinden oluyor. Yani bu konut piyasasına baktığınız zaman hem inşaatı yapan şirketlerin kredilerinin, hem oradan işte daire alacak olanların kredilerinin aynı banka tarafından finanse edilmiş olması söz konusu. Tabii bu yani sonunda bütün bu inşaat süreci çok ciddi ekolojik talanlara, hem inşaat yapılacak alanların tahribatı, hem inşaatta kullanılacak işte çimentosudur, demiridir, bütün bunların ekstrakt edilmesinin getirdiği ekolojik sıkıntılar üzerinden giden bir tartışma var. İstihraç değil, evet, mi? Karşılığı, evet, extraction. Evet, extraction'ın. Ve aynı zamanda da bu finans üzerinden kurgulanan iktisadi yapının çok ciddi bir eşitsizlik getirdiğinin altını çizmekteler. Dolayısıyla burada hem sık sık içine girdiğimiz finansal krizler var. Bu krizlerden çıkmak için çok ciddi oranlarda ödenen, boyutlarda ödenen maliyetler var, sosyal maliyetler var. Hem de aynı zamanda bütün bu sürecin bayağı yüksek bir ekolojik faturası var. Bu nereye kadar, bu konuda ne yapmak lazım? Finansal kesimin bir şekilde demokratik bir kontrole tabi alınması için ne yapabiliriz? En önemli sorunlardan bir tanesi, evet, bu herhalde. Yani geçenlerde çok ayrıntılı okumadım, itiraf edeyim, ama yani zamanım olmadığı için bu şeyle de Nobel Barış Nobel İktisat, hı hı, Ödülünü kazanan Stiglitz'in bu Amerika'nın olumsuz örnek olduğu bu gelir dağılımı adaletsizliğiyle ve bu işin çözülmesinin çok zor olduğunu söyleyen bir yazısı vardı. Bir de tabii şey de hatırlayabiliriz, kısa bir dönem Maliye Bakanlığı yapmış olan Varoufakis Yunanistan'da. Yani onun da hatırlayacaksınız argümanlarının arkasında. Özellikle Alman bankalarının Yunanistan'a açtığı kredilerde nasıl bir şekilde Yunanistan'ı borç batağına sürüklediğini, evet, ayrıntılı bir şekilde tartışmıştı. Buraya ben bir de ek yapayım. Daha önce programda yine bahsetmiştik. 2015 yılında Research and Degrowth, yani araştırma ve büyümeme, aktivist akademis, yani aktivist akademik diyeyim, bir ağ 2015 yılında Avrupa Yeni Solu'na büyümeme programını, daha doğrusu büyümemeyle ilgili bir takım politika pozisyonlarını, programlarını almalarıyla ilgili bir çağrı yapmıştı. Özellikle Podemos ve Syriza'ya. Ve bu 10 politika önerisi vardı orada. O 10 politika önerisinden bir tanesi de borçların yurttaş denetiminden geçirilmesi. Yani hem İspanya'nın hem Yunanistan'ın içinde bulunduğu borçların, yani bu borçların nasıl oluştuğu ve kimlerin bu borçlanmayı yarattığı, yani hem talep hem arz tarafından diyelim. Bengi, biraz daha yüksek sesle konuşursan lütfen. Tabii, kusura bakmayın. Yorucu. bu 10 politika önerisinden bir tanesi, hatta ilki, İspanya ve Yunanistan'ın, yani bu öneriler Syriza ve Podemos'a özellikle yapılan öneriler, programlarını almaları için Citizen Debt Audit denen, yani yurttaşların bu devletlerin altına girdiği borçları yurttaşlar tarafından denetlenmesi ve belki de reddi. Çünkü bu borçların bir şekilde büyümeyi, yani borçları ödemek için büyümek gerekiyor deyip büyümeyi yine sorgulamadan bir toplumsal hedef olarak önüne koyması ülkelerin kabul edilemez denen. Yani burada finansın önemi, finans sisteminin önemi ve büyümecilikle olan bağlantısını bir süredir, özellikle de krizden sonra zaten çokça konuşuluyor diyeyim. Evet. İkinci önemli tartışma alanı, biraz önce bahsettiğimiz gibi, yeşil büyüme, ki Bengi'nin de ifade ettiği gibi yeşil büyümenin de kendi içerisinde farklı yeşil tonları var. Evet. Tabiri caizse ne kadar bizi kurtarır, ne kadar kurtarmaz üzerinden giden bir kavga var. Bu hem akademik dünyada yaşanıyor bu tartışmalar, ara sıra basına da çıkıyor, aynı zamanda da tabii sivil toplum kuruluşları arasında da bu tartışmaları görmekteyiz. Hatırlayalım, bir grup insan, özellikle teknolojik anlamda optimist olan arkadaşlarımız, yani işte teknolojiyi yeşillendirerek büyümeye devam, bu işi çözeriz noktasında. Karşı tarafsa yani burada önemli olanın büyüme paradigmasını bir keresinde iyi anlamamız gerektiğinin altını çizmekteler. Büyüme paradigması sorgulanmadığı takdirde olayı sadece büyüme rakamı işte sıfır mı olacak, pozitif mi olacak, negatif mi olacak gibi dar bir tartışma alanına sokmamamız gerektiği söylenmekte. Daha farklı bir yaklaşımın, yani insanın diğer insanlarla ve toplumun, toplulukların, insanların doğayla olan ilişkisinin daha farklı bir şekilde, çok daha radikal bir evet, perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini altını çizmekteler. Buradaki yine bu konferansta da ortaya çıkan önemli bir kavram, yine programımızın öncesinde söylemiştik, Jevons paradoksu ya da rebound, geri tekme, geri sekme, ne diyeceğiz, nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye rebound efektini, ama hatırlayalım, siz daha işte çevreci araba yapıyorsunuz, arabam daha çevreci diye 100 kilometre gideceğinize 500 kilometre gidip, ya da evinizin işte ampullerini daha verimli kullanıyorsunuz, o zaman nasıl ampullerim verimli diye açık bırakıp gidiyorsunuz, ya da oradan kazandığınız 3-5 kuruş parayla Maldiv Adaları'na uçakla tatile gidiyorsunuz. Bu çok son derece önemli bir konu. Çünkü bütün dünyada gördüğümüzde resmen bu, özellikle gelişmiş denen zengin ülkelerde, yani bu SUV'lerin, spor arabalara derhal geçildi tekrar. Devasa kamyonetlerle, kamyon gibi araçlarla bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde dolaşılıyor. Avrupa'da da, Türkiye'de de görüyoruz. Yani. Ama çevreci o arabalar. Çevreci, evet. Şey diyebilir miyim? Yani Fikret'in verdiği örnekler çok iyi. Hatta yani şu, yani ama o kadar ekstrem bile olmak zorunda değil. Yani işte daha verimli ampule geçiyorsunuz ama daha verimli ampule geçince işte evde ne bileyim iki tane ampul kullanmak yerine zaten verimli bunlar deyip beş taneye çıkıyor herkes falan. Ve bunun aslında küresel olarak bir çalışması yapılmış durumda. LED teknolojisine geçildiğinde aslında kullanılan elektriğin azalmak yerine arttı. Tam öyle mi? Ha, bunu bilmiyordum. Çok böyle bir çalışma var. Bir ikinci örnek, çok yine yani şey, önemli olan daha iyi soğutma teknolojilerinin elektrik kullanımı açısından değil ama başka bir kaynak kullanımı daha fazla gıda israfına yol açtığı. Yani buzdolapları vesaireler falan oldukça işte kullanabileceğimizden ya da işte bir hafta içinde tüketebileceğimizden ya da kısa sürede tüketebileceğimizden daha fazla gıda alıp işte nasıl olsa canım buzdolabını soğutuyor, tutuyor deyip ondan sonra daha fazla aslında gıda atığı. Evet. Bir de ben de buna ufacık bir şey ekleyeyim izninizle. Yani tam bu konuda çok yenilenebilir enerjiye 2050'de geçilmesi konusunda çok geniş çaplı 140 küsur ülkede yapılan bir araştırmada en büyük problem iklim değişikliği açısından küresel ısınmaya yol açan şeylerden birinin de soğutma sistemle buzdolapları filan olduğu ortaya çıkmış durumda. Bu da buna tüy diken bir olay yani. Bir de tabii şunu unutmayalım. Bütün bu teknolojiyi geliştirmek de çok ciddi bir stres ekolojiye. Evet. Teknoloji öyle havadan gelmiyor. Dolayısıyla o teknolojiyi geliştirmek için harcadığınız enerji, işte yaptığınız uğraşlar, çabalar, bütün bunların da bir ekolojik faturayı beraberinde getirdiğini unutmayalım. Artı bu teknolojilerin de kullandığı kaynaklar var tabii ki. Yani teknoloji geliştirmek de bir şey yapıyor tabii. Yani enerji harcıyor ama işte daha önce konuşmuştuk elektrikli araçların kullandığı lityumun yarattığı ciddi kaynak. Yani lityum kaynakları üzerinde ciddi bir baskı ve lityum madenciliğinin özellikle Latin Amerika'da su kaynakları üzerinde çok olumsuz etkileri olduğu dair çalışmalar var. Bir ikinci örnek bu konuda biyoyakıtlar. Biyoyakıtların bir şekilde, yani toprak kullanımı üzerinde ciddi bir baskısı var. Biyoyakıtlar mı olacak yoksa gıda mı üreteceğiz diye ve çok monokültür yani tek ürün olarak da üretildiği için biyoyakıtlar toprakta. Toprağı da çok fakirleştiren ve zarar veren aslında bir üretim biçimi. Yani hem teknoloji geliştirmek hem de o teknolojiler de başka kaynaklar kullanıyor. Bu şekilde kullanmasa bile. Evet, ne yani ya 6 ay sonra ben değiştirmeyecek miyim yeni teknoloji şeyimi, cep telefonumu, akıllı telefonumu, olur mu böyle şey? Evet. 3 ay. 3 aya mı indi? Bak, geride kalmışım. Şimdi tabii bu hani iki eksen, ana eksenlerdi ama başka kavramlar da, başka tartışmalar da konferansta dile getirilmiş durumda. Bunların üzerinden de bir hızlıca gidip isterseniz sonra kapatalım programı bugünlük. Yine altı çizilen bir husus, farklı bir dünya anlayışı olmadığı takdirde şu anki mevcut yapının büyüme hızını biraz düşürürsek alın size çözüm, bunun üzerinden giden, yani bunun kritiği üzerinden giden bir dizi panel olmuş durumda. Dolayısıyla da bu farklı yapı nasıl bir yapı olacak? Yani en tabii önemli parametrelerden biri burada mevcut yapıdaki gelir ve servet eşitsizliği devam ettiği noktada, ki bu zaten büyük ölçüde ilk tartışma konusu olan finansla da çok bağlantılı, yani çok da fazla müdahalede bulunamayacağı, dolayısıyla da daha eşitlikçi topluma geçmenin bir ön koşul olduğu. Bu birinci alan. Bir ikinci alan daha böyle Gordes'un söylemiş olduğu, biz hani tüketmek için mi çalışıyoruz, uğraşıyoruz? Evet. Dolayısıyla hani nasıl bir yaşam kurgulamamız lazım? Bu da biraz beraberinde, yine daha önceki programlarda konuşmuştuk, çalışma saatleri üzerinde bir tekrar düşünmemiz gerekmiyor mu hususunu getiriyor. Basic income, işte kişi başı bir gelirle insanların bir minimum seviyede bir yaşamı idame ettirebilmelerine yönelik bir destek. Vatandaşlık geliri olarak çevirebileceğimiz. Bunlar yine konuşulmuş durumda. Bunlar yine tartışılmış durumda. Ve ama en fazla vurgulardan bir tanesi de saydamlık, demokratikleşme. Bir takım işler oluyor, bitiyor. Ama yani işte biz bunları olup bittikten sonra sonuçlarını gördüğümüz zaman fark ediyoruz. Yani finans sektörü de dahil olmak üzere önemli kararların içerisinde biz de yer almak istiyoruz şeklinde bir katılım isteği, arzusu, bunun gerekliliğinin altının çizilmesi. 751 üyesi var biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nun. Hani oradan 10 kişinin katılmış olması belki oran olarak düşük ama yine de 10 milletvekilinin destek vermiş olması, 600'e yakın kişinin yoğun bir şekilde tartışmaların içerisinde yer almış olması, yani bir anlamda bunun Avrupa Parlamentosu tartışmalarının içerisine bir madde olarak girmiş olması, bunlar tabii önemli. Bunun altını çizmek istiyoruz. Evet, önemli bir toplantı bu yani ve çok da fazla zaman da kalmadı bütün bunları tartışıp karara bağlamak için. Çünkü yani biyolojik çeşitlilikle ilgili Birleşmiş Milletler sorumlusu olan hanımın net şeyi, yani 2 yıl kaldı ya, hallettik 2 yıl içinde, yoksa dayanamayacak bu dünya. Biyolojik çeşitlilik en büyük direnç kaynağı çünkü. Hı hı. Evrimsel açıdan da yani başka türlü olamıyor. Gitti gider diyor yani, onun için bu konferansların son derece önemli ve bir an önce sonuç alıcı olmasını dilemek lazım yani. Aynen. Yani Ömer abi'nin söylediği şey aslında, yani şimdi öyle bir işte zaman çok az ve çok ucundayız artık her şeyin. Hatta bir takım şeyleri de geçtik. Çokça şey var yani etrafta, işte ümitsizlik ve yani nasıl olsa geçti bitti, işte büyük bir felaket geliyor falan gibi bir hale de düşüyor. Benim etrafımda, öğrencilerimde falan gördüğüm çok böyle bir şey var. Ümitsizlik ve o ümitsizliğin getirdiği bir hareketsizlik var. Bengi, onlara evet. Avustralyalı çocukların grevini hemen belirtelim. Ben onlara diyorum ki yani ümitsizliğe düşme lüksü olan siz değilsiniz. Yani ümitsizlik ve hareketsizlik zaten şu an olup bitenden kar edenlerin kar etmeye yani işine geliyor zaten. Yani bu hareketsizlik sizin şey yapabileceğiniz bir şey değil. Yani bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil. Harekete geçmek lazım. Evet. İkincisi de şu, işte zaten ister istemez bir daralma olacak. Yani büyümeme olacak. Bir küçülme olacak, bunu bize yani küresel sınırlar zaten getirecek. Ama şu an harekete geçip bunu toplumsal olarak daha demokratik ve katılımcı bir şekilde nasıl küçüleceğimizi ve yine işte adaletli bir şekilde nasıl küçüleceğimizi kendimiz örgütleyebiliriz ya da bize bunu daha kafamıza vura vura yapabilir. Yani bir yandan da böyle düşünmek lazım. Eninde sonunda küçülünecek ama bunun nasıl olacağı, sonunda kimin ne durumda kalacağı biraz bize bağlı. Ne kadar harekete geçtiğimize bağlı. Evet, çok önemli. Peki, bitiriyoruz galiba. Çok teşekkür ederiz ikinize de. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte bir konuğumuz olacak. Açık Radyo'nun uzun zamandan beri destekçisi, dostumuz Ahmet Çağaldak. Bu sefer karanlık bir konu, Çoruh Nehri'nin üzerinde yapılan müdahalelerle neler, muazzam bir tahribat var. Islah duvarı deniyor ve biraz da onu, yani Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yaptığı son müdahaleyle Bayburt'ta çok eski bir durumun kentsel dokuyu nasıl bozulduğuna, yıllarca tahrip edildiğini ve Çoruh'unda ne müdahaleler gördüğünü konuşacağız. Açık Gazete. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Johnny Mitchell'dan bir şarkı daha dinledik. 75. yaşında idrak etmesi dündü. Johnny Mitchell'ın asıl adı Roberta Joan Anderson. Kanadalı müzisyen, şarkı yazarı, ressam ve çevre aktivisti de diyebiliriz kendisine. Onun Big Yellow Taxi adlı çok ünlü şarkısını dinledik. Konumuza da gayet uygun düşüyor. Büyük sarı taksi de her tarafı cenneti asfaltladılar, bütünüyle betonlaştırdılar. Bir park yaptılar. Üzerine de bir pembe butik otel oturttular. Bir de güzel dans yeri filan. Yani böyle gidiyor. Neyi kaybettiğini gördüğün zaman ancak neyi kaybettiğini anlarsın diyor. Onu da anladığımızdan emin değilim ama olsun. Johnny Mitchell öyle söylüyor. Evet. Peki, Açık Radyo, Açık Gazete ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Ahmet Çağaldak bizimle beraber ve Çoruh Nehri ve Bayburt içinden geçen neler olup bittiğini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne oluyor? Evet. Büyük bir canlının ölümünden aslında bahsedeceğiz. Yavaş yavaş ölümünden. Yaklaşık 40 yıl içerisinde. Aslında biz buna şahitiz. Açık Radyo dinleyicileri olarak birçok kere Açık Radyo'da konuk oldum. Değişik konuları konuştuk. Uzaydan görünen, yeryüzünde öldürülmüş en büyük canlı Aral Gölü. Evet. 25-30 yıl önce onu uzaydan görünüyor. Şimdi ikinci bir ölüm daha yaşanıyor uzaydan görülebilen. O da Büyük Okyanus'taki mercan resifleri. Evet. Birkaç yıl içerisinde o da gidecek. Hatta Avustralya'dakini de bu yaz bitmiş olabilir dediler son şey, ki bu yaz denilen yani önümüzdeki birkaç aydan bahsediyor olabilirler. Çünkü güney yarımkürede yaz. Öyle mi? Başlıyor. Mercan resifleri. Mercan resifleri için böyle bir şey geldi. Yani Çok ürkütücü. Evet. Şimdi benim derdim tabii Çoruh. Evet. Çoruh da uzaydan görülebilen aşağı yukarı 430 kilometre boyunda bir nehir. Çocukluğumun süsü hepimizin orada büyüyen insanların aşağı yukarı 3000 metreye yakın Kop Dağları'na bağlı Mecit Dağları'ndan doğar bir dere, kaynak, güçlü. Çeşitli yerlerden geçerek Borçka, Artvin, Batum'dan denize dökülür, Karadeniz'e. Karadeniz'e. Evet. Çeşitli dereler, çaylardan beslenerek ilerler. Ve dünyanın en hızlı, akımlı birkaç nehrinden biriydi. Bir de debisi çok değişken bir nehir. Şöyle, diyelim ki söz gelimi Kasım Aralık aylarında saniyede 50 metreküp akmaz bile belki. Ama böyle Nisan, Mayıs karların eriyip yağmurların başladığı zaman bir anda 8-10 misline saniyede 500 metreküp filan olan bir nehirdi. Evet. Bu bütün bunlar idi diyorsunuz çünkü. İdi, evet. Bütün bunlar, bu uzun girizgahı şunun için yaptım. Bunlar, bu anlattıklarım aslında çocukluğumla ilgili. Yani bundan 40 sene, 30 sene, 50 sene önceki Çoruh Nehri. Şimdi Çoruh Nehri bir yıllar içerisinde, bu kadar süre içerisinde ama özellikle son 15-20 yıl içerisinde katliama uğradı. Gerçek anlamda bir katliam. Yani keşke mümkün olabilse de dinleyicilerimize gösterebilsek. Şimdi ıslah adı altında son 15-20 yılda yapılan şu. Nehrin yatağı şehrin içerisinde, Bayburt'un içerisinden geçerken Çoruh Nehri dar bir vadiye girer. Dar bir vadi. Bu yer yer kaleyle bir Duduzar diye bir köyümüz var. Onun arasından geçerken, onun dağının Kale Ardı mahallesine geçerken 80 metrelik neredeyse bir derin bir yar. Uçurum evet, evet, onun dibinde aşağı yukarı 20 metreye hatta 18 metreye düşerek geçer. O derin, tabii ovaya biraz çıktığında genişler. Şehrin içerisinde çocukluğumdaki bütün yatak aşağı yukarı bu kadardı. Yani 25 ile 15 metre, 18 metre arasında. Şimdi bu ıslahta bir takım yanlışlar yapılıyor. Bunlar neler? Şimdi Çoruh aşağı yukarı yer bilimcilere, doğa bilimcilere danışıyoruz, ediyoruz. 2,5 milyon yılda oluşmuş o yatak vadi orası. Şimdi büyük bir iyi niyet, gayret ve büyük paralar harcanarak yapılıyor bu işler. Ama bilmemezlik çok büyük bir suç. Bu konuyu, yani işi yapanlar açısından. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Bunun için bir iki sivil toplum kuruluşuyla yıllardır konferanslar verdik. Orada iktidar döneminde 3 yerel yönetim değişti. Şu anda üçüncüsü atamayla, daha doğrusu atama yapılıyor. Belediye başkanlığı atanıyor. Bunlar asla kötü niyetli insanlar değil. Konuşuyoruz, gidip yüz yüze, dediğim gibi konferanslar düzenliyorlar. Kentin planlanması, yapılaşması, Çoruh Nehri'nin ıslahı ile ilgili çok değerli bilim insanları, akademisyenler götürüyoruz, konuşturuyoruz orada. Tamam diyorlar, hak veriyorlar, notlar alıyorlar. Sonra bambaşka bir şey yapılıyor. Söz başka, yapılan başka. Süreç içerisinde şimdi neler yapılıyor? Arzu ederseniz zamanımız da az. Zamanımız da az. Tahribat olarak neler yapılıyor? Evet. Şimdi su kanallarına bile layık görülmeyen şey. Mesela kentin içinde 4 metre yüksekliğinde dik beton duvar dikiliyor. Evet, duvar yapılıyor. Şimdi orada söğüt ağaçları, kavak ağaçları vakti erken cumhuriyette dikilmiş kocaman, onlar tırpanlanıyor. Bir, o toprakla ilişkisi, suyun toprakla ilişkisi bitiriliyor, insanla ilişkisi bitiriliyor, besin zinciri koparılıyor. Ne oluyor şimdi? Balıklar bir kere orada tutunamadı, balık kalmadı. Evet. Benim çocukluğumdan sazan, bıyıklı sazan, sarı balık, hatta doğal renkli alabalıklar olurdu. Şimdi tümü bitti çünkü tutunacak yeri yok. Hayat bitti. Tabii toprakla ilişki, yeşille ilişki. Şimdi besin zinciri de şöyle, balıklar gidince kurbağalar gidiyor. Öyle güzeldi ki kurbağalar. Su şeyleri vardı, sinekleri. Onlar gitti. Onlar gidince aslında söğüt gidince, söğütler gitti, kavaklar gitti. Ondan sonra tarla sıçanları gidiyor. Ondan sonra kızıl kartallar gidiyor. O gidince tilki yok filan ve arılar azaldı, böcekler. Bir arılar vardı çocukluğumda diyelim. Bir Kafkas arısı, biraz iricedir o. Bir sesi var. Nasıl güzel, nasıl. Ya bu bitti. Şimdi bunun sebebi, inanın, bilmemezlik. Ne yaptılar? Şimdi günümüze geldikçe iyice HES'ler, barajlar, göletler. Şimdi zannediyorlar ki, bir de niye üzülüyorum? Gidip konuşuyoruz ya. Zannediyorlar ki biz istemiyoruz hani kalkınma şey. Ya hayır. Konu bu değil. Gölet yapıyorlar, tamam. İşte duvar yapıyorlar. Böyle yapılmaz dedik ha. Şimdi kimleri götürmedik ki? Hüseyin Kaptan diye Yıldız Teknik Üniversitesi'nin mimarlık kürsüsünün başkanı anlattı nasıl olması gerektiğini. Kentin planlamasını, nehir ıslahını. Bizim okuldan aslında New York Üniversitesi'nden nehir ıslahı ile ilgili doçent Burcu Hanım mıydı ismi? Burada unuttum şimdi. Bu daha kimler Karadeniz Üniversitesi'nden, Atatürk Üniversitesi'nden anlatıyorlar. Öyle olmamalı, böyle olmamalı. Yazıyoruz tabii, konuşuyoruz. Konferanslar düzenleniyor. Hiçbiri kale alınmıyor. Dinlenilmiyor. Sonunda ne oldu? Şimdi diyelim ki Bayburt Üniversitesi 2 sene önce bir karar verildi. Şimdi bütün bu çırpınışlarımıza rağmen Çoruh yine bildiğimiz gibi kenarları tırpanlanarak, yüksek duvarlar yapılarak ıslah ediliyor. Dediler ki bu sefer tamam. Son yerel yönetim. Biz bir konferanstan sonra burayı güzel ıslah edeceğiz. Aşağı yukarı bir 500 metrelik kısmı yeniden yapacağız. Bir çok sık gider gelirim Bayburt'a. Bu sene de 3 kere gittim geldim. Geçen sene bir gittim, aman Allah. Şimdi yatak 50-60 metreye neredeyse çıkarılmış. Şimdi öyle olunca zaten Çoruh suyu azaldı. Bir geri dönüş yaparak şunu diyeyim. Eskiden Bayburt'a çok kar yağardı. Şeyi hatırlıyorum, yani kapı açılınca, annem açınca gökyüzünü görmediğimiz günler olurdu. Kar yağmış kapının böyle. Şimdi yıllar içerisinde, tabii bu 30-40 yıl içerisinde karlar azaldı. Yağışlar değişti, mevsim değişti. Çoruh'un suyu, bir de bu dediğim gibi göletti, sulamaydı, fantazi bir takım projelerdi. Suyu azalttılar, bu azaldı. Tamam, yetmiyormuş gibi. Bir de bu duvar arasına, beton duvarlar arasına almak iyice mahvetti. Su azalınca şimdi 40-50 metrelik bir yatak düşünün nehirde, genişliği. İçinde zavallı küçücük bir dere akıyor artık. Evet. Onun için de ayrı bir arık yaptılar. Şimdi su azalınca onun içerisinde menderesler yapacak nehir. Halbuki dar alanda, dar yerde kendisi akıp gidiyordu. Ahmet Bey, ben bir de şeyi de söylemek istiyorum. Yani ıslah kelimesi kullanılıyor burada. Bu bir aldatmaca. Bu dünyanın en komik, trajikomik şeyi. Siz doğadan ıslah, daha mı akıllısınız yani? Salah ne demek? Yani salah bulmak, vurmak, ıslah etmek, evet, düzelmek, iyileşmek. Aynen öyle. Evet. Salih olmak yani. Aksine hastalaştırıyorlar. Sur, bütün barış kelimesi, evet, hepsi, evet, aynı kökten geliyor ve yani bunları yapıp setleri çekip bütün hayatı öldürdükten sonra buna salah demek de ancak insana özgü bir şey oluyor. Yani projeyi görseniz anlatabilirsem şimdi. Şimdi şöyle düşün, ortada dar bir arık su gidecek diyelim ki 4 metre genişliğinde, o suyun azaldığı dönemde oradan gidecek. Sonra bir yükseltip bir beton platform, sonra oradan sonra tekrar bir 3-4 metrelik beton, sonra bir de böyle bir teras gibi bir beton. Bana diyorlar ki hele bir bitsin, ha bir de bunu söylüyorlar. Hele bir bitsin bak çok güzel olacak. Katoliklerde şey var ya hani, öldükten sonra, hani insan öldükten sonra süslerler. Evet. Ha, şimdi onların kastettikleri ne biliyor musunuz? Makyaj falan yapılıyor. Şeyi öyle zannediyorlar. Şey yani bittikten sonra süs ve dekorasyonu ve ışıklandırmayı tasarım zannediyorlar ya da bütünsel çözüm zannediyorlar. Yapacakları işte dövme demirden boyalı, böyle altın yıldızlı belki siyahlı bir boyama ya da ne bileyim işte bir iki sağına, belki bir iki renkli ışık, ha bir de o var şimdi günümüzde. Sarı, mavi, kırmızı böyle gece ışıklar. Evet. Yani peki ya, burada şeyi de konuşmamız lazım. Nasıl bir mücadele verilebilir buna karşı? Şimdi evet, hep onu diyorum. Asıl bu. Şimdi ne yazık ki benim gibi bilinçli insan bu konuda çok var. Var ama seslerini çıkarmıyorlar. Ya da şöyle diyorlar. Gittiğimde mesela onlar da memnun değil. Mesela bu son şeyi yerel yönetimin başkanıyla konuştum. Beni milletvekilimize yönlendirdi. Onun iktidarın milletvekili. Onunla konuştum. Bakana dedi. Sonra dediler ki bu işten hiç kimse sorumlu değil. Orman Suyu İşleri Bakanlığı bu işten sorumlu. Hı. Nereye yazıp gönderdik ki? Yani gülmekten başka bir şey yapamıyoruz. En sonunda gittim şeyin, dozerlerin başındaki insanlarla konuştum, mühendisle. Konuşmak bile istemiyorlar. O Bayburt'u bilmeyen, tanımayan bir mühendis. Biliyorsunuz bu çok özel bir alan. Sıradan mimarların yapacağı bir iş de değil bu. Evet, yani 2,5 milyon yıllık bir tarihi yani, geçmişten yani, bahsediyoruz ve, yani. Evet. Ve tümü dediğim gibi tırpanlanıyor, fotoğrafları size gönderdim gördüğünüz gibi. Evet. Beton böyle bu. Yürekler paralayıcı, evet, acısı, evet, bir şey yani. Diyorlar ki ha, beni zannediyorlar ki böyle hani geçmişe özlem duyan nostaljik romantik şeyler. Evet. Ya alakası yok. Yani geleceğimizi ilgilendiriyor. Çocuklarını, torunları. O yüzden de şehre. Aslında gelecek nesillerin tabii şeyi. Evet, şehre sadakat kayboluyor. İnsanlar orada durmak istemiyor ki belli bir süre sonra. İstersen parayı aklı bulan firar ediyor. Yani ya onu diyorum. Şimdi onlar bizi böyle şey yapıyorlar. Oysa ben susmayacağız. Devamlı bana isterse desinler ki neler demiyorlar. Entel, komünist, işte bilirsiniz ya, yaftalar damga yerinde. Umurumda değil ve onu, benim gibi olanların da umurumda değil. Evet. Bir el birliği, ağız birliği, fikir birliği ederek arada bir konuşuyoruz, ediyoruz. Ama toplum koca bir transatlantik gemi. Yani kolay yön değiştirmiyor. Aslında sadakati zayıf kitlenin. Siz bilirsiniz, hele siyasi sadakati. Yani iktidarın gücü kaybolduğu an birden yön değiştirebilir ama bu durumlarda yön değiştirmesi çok zor. Zor ve çok da geç olabilir. Geç olabilir, yani evet. Asıl sorun orada. Biz yani dümeni kırdık ama diyelim. Sürekli onu konuşmaya başladık. Yani genç nesillerin işte İsveçli küçük 15 yaşındaki evet, kızın mücadelesi. Evet. Şimdi evet, şeye, Avustralya'daki lise ve ortaokul öğrencilerine evet, bütün Avustralya çapında grevlere sıçraması. Yani böyle bir... Böyle bir şey alttan gelecek. Evet, çocuk... alttan gelecek. Çocuklardan gelecek. Öğreniyoruz ve hiç tartışılacak bir tarafı yok demiş çocuklar. Bugün dünkü haberde vardı. Evet. Yani iklim değişikliği var ve tartışılacak bir şey. Tabii bu tartışma bu kabul edilmez, edilemez demiş. İnsan kaynaklı olduğu ama. Evet. İnsan biziz sebep. Evet, evet, biziz. Ne bir hayvanın, ne bir bitkinin, ne de bir kozmolojik bir şey müdahale yok aslında, evet, araştırmalar. Ne diyecektim, unuttum tabii. Yani bu susmayacağız demeniz çok son derece önemli. Yani. Ama bir yargıya da vardım. Sanırım belli bir yaştan yukarıdaki insanların beynindeki, diyelim ki bir küçük bir alan, diyelim ki 300 bin hücrelik bir bölüm, bu buna kapalı mı? Acaba işler dışı mı kaldı? Ama çocuklara böyle bir şeyden bahsettiğin zaman, ister 7 yaşında, ister 14 yaşında, ister 12 yaşında, böyle dikkat kesiliyorlar. İşte kar yağıyordu, şimdi yağmıyor, yağmayacak filan dediğinizde böyle sizi dinlemeye başlıyorlar. O güzel, evet, gözleriyle, bakışlarıyla. Yani onlar çocuk, korkuyu evet, anlıyorlar. Çünkü anlıyorlar. Gelecek onların ya. Evet. Tehlike onları. Büyüklere dedim mi ya, seninle dalga geçiyorlar mesela, diyelim arkadaşlarımız. Ya neyi değiştireceksin ya da ne yapacaksın bunlarla, niye uğraşıyorsun? İşin arkasındaki büyük felaketi, büyük yani yok oluşu görmüyorlar. Ahmet toptan Bey, yok olacağız. Bana mesela yıllardır yakın çevrem, dostlarımdan da gelen bir şeyi nakledeyim bu arada. Lütfen. espri yolu şey yapar. Ömer, ne zaman yok oluyoruz? Bir tarih verecek misin filan? Espri yapıyorum. Ben de artık diyorum yani 12 yıl kaldı. Doğru. Doğru. Geri dönmek için 12 ile 15 yıl gibi bir şey var. O kadar süre içerisinde. Birleşmiş Milletler 12 yıl dedi bilim insanları. Şimdi biyolojik çeşitlilik sorumlusu konferanstan 2 yıl. Bir de zannederim Trump'la bizimki galiba imzalamadı değil mi o iklim sözleşmesini? Kim imzalamıyoruz? İmzalamayan 15 ülke kaldı. Ama bizi iklimin danışkası onaylamak asıl çok önemli ve onaylamayan işte 15 ülkeden biriyiz. Trump çekileceğini söyledi. Öyle mi? Bir de İsrail galiba. Yok, İsrail çekilmiyor. Birisi daha Brezilya şimdi çekiliyor. Yeni tabii Brezilya en büyük katliamcı. Evet. O kayınları hakikaten onu hep söylüyorum böyle papağan gibi. Biz sanki doğadan daha akıllıyız. Sanki doğa şeyi bilmiyor. Kayınlar, sedirler gitsin de orada mısır, palmiye ürettiğim biz yani doğa ya. Ama şöyle bir durum da söz konusuymuş. İngiliz Graham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırması Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma var. Yeni yayınlandı. Grantham mı? Euronews'te yanlış yazmışlar. Paris İklim Anlaşması üzerinden geçen 3 yılın ardından sadece 16 ülke gönüllüye dayalı angajmanın gerekliliğine uyuyormuş. Araştırmaya göre 195 ülke arasında sadece 58'i karbon üretimlerini bu yıldan 2030 yılına kadar geçecek süreyle sınırlandırılacak yasal önlemleri almış. Geri kalanlarda tıkırtı yok, sıkıntı da yok, hiçbir şey yok. Vallahi evet yani ama bu konuşmaya devam etmek zorundayız. Evet. Yani iyi ki getirdiniz Ahmet Çağaldak bu konuyu. Çünkü yerinde içinde yaşamış çocukluğunu yaşamış süreci olmayınca görülemiyor. Dışarıdan görülemiyor yani. Biraz önce gösterdiğiniz, yazdığınız kitaplarda filan gösterdiğiniz fotoğraflar da dehşet vericiydi. Yani neşe içinde, üstelik de gayet ince vücutlu, obezite sorunu da yok o dönemde. Evet. Herkesin yüzdüğü, oynadığı sularda şimdi sadece beton var. Hiç su yok. Yok. Hiç suya yok. Girsen, diyelim ki taştı. Birisi suya düşse diyelim, şimdi üniversitenin önünde bir köprü var. Ta 2 kilometre sonra zor ulaşırsınız birine, bir şeye. Yani, çok yani. Bir de tabii çizdik, önerdik de onları da uygulamayı da bilmiyorlar. Bir şey öneriyorsunuz mesela, şeyin arkasında akçeli bir şey de düşünmüyoruz. Ha, bu bütün bu çabanın arkasında, yani bunu söylemek gerek. Aman arkada bir, hayır. Yani önce bir doğalın korunması, sonra estetik ve insanların sadakati kente gibi. Zamanımız galiba çok azaldı. Bitiriyorum. Son olarak şunu diyeceğim. Bu ülke yani kalkınmaya hani çabalarken müthiş bir bozguna uğruyor aslında. Değil mi? Evet. Yani belki kalkınıyormuş gibi görünüyor. Öte taraftan gelişmişlik yerlerde sürünüyor. Oxfam ya da bütün araştırma raporlarında biz en sonlardayız. Evet. Ülke nerelerde? Şimdi sonra şunu diyeyim, Çoruh 1-2 yılda bu hale gelmedi. 40 yılda diyelim ya da kent bozuldu aslında. Kentte de bozulma var, o ayrı bir konu. Geri kazanma da 1 yılda olmayacak, 2 yılda olmasın, 10 yılda da. Eğer bu zihin yani değişirse, bizi dinlerlerse bilinçlenip örgütlenip geri kazanmak mümkün. Yoksa vazgeçersek kaybederiz yani. Son derece önemli bir şey söylediniz. Ben de bir ufacık ilavede bulunayım. Lütfen. Yeni çok aslında pozitif sayılabilecek bir gelişme vardı. Nihayet bu ozon tabakasındaki incelmenin alınan bütün ülkelerin birlikte uyguladığı Montreal Sözleşmesi'yle ya da Montreal nihayet tamir olmaya başladığını gösteriyor bilim insanları. Güzel. Fakat tam tamir olması 2060'ı bulacakmış. Yani bu kadar zorlu bir şey bu. Bir anda tahliye edebiliyorsunuz ve 50-60 yıl sürebiliyor. İşte böyle. Yani kendimizde de bir yara, hani bir anda bir yara açılabilir ama 15 günde 20 günde iyileşiyor. O da öyle. Sonuçta nehir biterse şehir de biter ben diyorum. Evet. Yani orada yani. Evet. Ahmet Çağaldak çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Bir de müzik seçimimiz var. Bu, sizin sayenizde çalacağız. Evet. Bu Baksın Müzesi'nin bir projesi. Ben o projenin koordinatörüydüm. İlk kayıtlarıyla Bayburt türkülerini bir CD olarak bir araya getirdik. Kalan bir de kitabını yapıyoruz. Çıktı, evet, mi? Kalan Müzik'ten çıktı. Burada 1937 Odeon'un kaydettiği Bayburtlu Aşık Rıdvan'dan bir bizim memlekete has bir müzik dinleyeceğiz. İsmi Su Gelir Taşa Değer. Çok teşekkür ederiz. Harika yani. Ben de teşekkür ediyorum. Bu şekilde de bitiriyoruz, evet, programımızı da. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydik. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dün de Roblin'in katkılarını da söylemeyi unuttum. Roblin Tayyar'a da bir teşekkür, dünkü çalışmalarıyla birlikte. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.